program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mamy szansę na to, żeby po feriach dzieci wróciły do szkół, zapowiada szef resortu edukacji. Klub PiS zgłosi kandydata na rzecznika praw obywatelskich, mówi wicemarszałek Terlecki. Za 9 dni koniec lockdownu w Anglii, wraca system 3 stref. Dzieci z klas od 1 do 3, ósmoklasiści oraz maturzyści prawdopodobnie po feriach wrócą do nauczania stacjonarnego. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek w Polskim Radiu 24 podkreślił, że bez nauczania stacjonarnego edukacja jest ograniczona niezależnie od zainwestowanych w nią środków. Mamy ogromną szansę, widząc również po tym wszystkim, co się dzieje, jeśli chodzi o ilość zakażeń każdego dnia, spadającą na szczęście w tym momencie, mamy ogromną szansę przy tym reżimie sanitarnym, który został wprowadzony, na powrót do szkół po 17 stycznia. Od początku pandemii rząd przeznaczył na wsparcie uczniów i nauczycieli w zdalnym nauczaniu około 1 mld zł. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiedział, że wkrótce zostanie ogłoszony nowy termin zgłaszania kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Poinformował, że PiS tym razem zgłosi własnego kandydata na to stanowisko. Myślę, że w nowym terminie zgłosimy własnego kandydata, co nie jest też pewne, czy on skutecznie przejdzie całą drogę powołania, bo jak wiadomo, Senat będzie z pewnością blokować naszych. Tam pewnie takie rozmowy podejmie nasz kandydat wtedy, gdy ogłosimy termin zgłoszenia. 9 września upłynęła 5-letnia kadencja obecnego rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO Adam Bodnar będzie pełnił funkcję do czasu powołania następcy. Pełnomocnik poszkodowanego nastolatka i rzecznik praw obywatelskich domagają się wyjaśnień od białostockiej policji. Chodzi o niedawną interwencję mundurowych, którzy skuli kajdankami 16-letniego chłopaka, bo ochroniarz jednego ze sklepów spożywczych oskarżył go o próbę kradzieży na kwotę 2 zł i 12 groszy. Chłopak kupował bułki w kasie samoobsługowej, jak tłumaczy, pomylił się przy określaniu ceny produktów. Różnica od razu dopłacił, a mimo to wezwana przez ochronę policja skuła go kajdankami. Pełnomocnik chłopaka, mecenas Konrad Bryl, uważa, że było to ewidentne naruszenie jego godności. Chłopiec dopłacił tą śmieszną różnicę. Jest wzorowym uczniem, świetnym sportowcem. Psychicznie można powiedzieć, że został sponiewierany. No i sytuacja była niewspółmierna w zakresie zastosowania tego skucia kajdankami. No, policja tutaj się, mówiąc delikatnie, nie popisała, a tak naprawdę naruszyła przepisy prawa i zdrowego rozsądku. Komenda Miejska Policji w Białymstoku nie chce szczegółowo odnosić się do interwencji. Zachowanie policjantów podlega wewnętrznej kontroli, a ta się jeszcze nie zakończyła. Nie da się uratować drzew rosnących niedaleko skrzyżowania Alei Spółdzielczości Pracy z ulicą Związkową w Lublinie. Nieznany sprawca nawiercił otwory i pozakładał lejki, przez które była wlewana szkodliwa substancja. O zdarzeniu mieszkańcy powiadomili Straż Miejską. W przypadku takiej substancji żadne leczenie nie pomoże, mówi Józef Wrona z lubelskiego Biura Miejskiego Architekta Zieleni. Natomiast chcę zapewnić, że póki tylko będę mógł, będę przeciwny wycince nawet tych usuniętych drzew, żeby nie dać satysfakcji temu komuś, bo jakiś tam cel tego musiał być. Niech wie, że nie osiągnie tego celu, że te drzewa obumarłe to obumarłe, ale one zagrażać bezpieczeństwu nie będą. W taki sposób zatruto 5 klonów. Sprawą zajmuje się policja, a za niszczenie drzew grożą surowe kary. Koniec lockdownu w Anglii nastąpi zgodnie z planem. 2 grudnia wróci system 3 stref zagrożenia. Zmienią się jednak zasady na ostrzejsze. Premier Boris Johnson ogłosił w parlamencie zimowy plan walki z koronawirusem. Mówił o ostatnim wysiłku przed nadejściem wiosny, szczepionek i programu masowego testowania. Za 9 dni koniec lockdownu. Zamiast tego 3 strefy zagrożenia. W strefie numer 3 restauracje i hotele pozostaną zamknięte, pod dachem zakaz spotkań, ale już w strefach numer 1 i 2 możliwe będą nawet imprezy sportowe czy kulturalne z ograniczoną liczbą osób, a wszędzie otwarte zostaną sklepy. To kluczowy dla handlu okres przedświąteczny. Do wiosny daleka droga, ale mamy za sobą punkty krytyczne. Widać drogę ucieczki. Musimy wytrzymać w starciu z wirusem, aż masowe testowanie i szczepionki przybędą na ratunek. Każdy z nas może przyspieszyć nadejście tego momentu. To premier Boris Johnson. Ostrzeżenie ze strony lidera opozycji, Keira Starmera. To ryzyko, bo poprzedni system stref nie zadziałał. Skończyło się na ogólnokrajowym lockdownie, a nikt nie chce powtórki. Wszystko to dotyczy Anglii. Walia, Szkocja i Irlandia Północna same ustalają swoje zasady. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Piast Gliwice wygrał z Lechią Gdańsk 2-0 w meczu 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, mówi trener Piasta Waldemar Fornalik. No na pewno nie był to dla nas łatwy mecz. Trafiliśmy na dobrze dysponowanego przeciwnika, który ma naprawdę wartościowych piłkarzy. Zdobyliśmy te bramki, pierwszą bardzo szybko, później drugą, które w pewnym sensie zdeterminowały też naszą taktykę. Oczywiście w pierwszej połowie szczególnie mogliśmy wyprowadzić lepiej niektóre kontrataki, tak się nie stało. Momentami było dość nerwowo, gdyż Lechia zepchnęła nas do dość głębokiej defensywy, ale w poprzednich meczach często było tak, że to myśmy prowadzili grę, my graliśmy bardzo dobrze, a Lechia wygrywała. Można powiedzieć, że po części te role się odwróciły. W zupełnie innym nastroju był Piotr Stokowiec, odpowiedzialny za grę Lechii. No dziwne, bardzo dziwne spotkanie. Nie powiem, że ten rzut karny na pewno ustawił ten mecz i dużo takiej niefrasobliwości z naszej strony. Dużo zrobiliśmy, żeby odrobić straty, ale zabrakło nam skuteczności, takiej dokładności, skuteczności i takiego efektu. Być może zabrakło nam czasu, żeby ugrać z tego coś więcej. Powiem szczerze, jestem zły trochę na przebieg tego spotkania, no ale taka jest piłka. W drugim dzisiejszym spotkaniu goli było mnóstwo. Jagiellonia pokonała Wisłę Płock aż 5-2. W tabeli prowadzi Legia przed Rakowem Częstochowa. W cieniu pandemii sportowe życie jakoś się toczy. Bez Slotera, ale za to z Łukaszem Koszarkiem. Reprezentacja Polski koszykarzy odleciała do Walencji na mecze eliminacji Mistrzostw Europy. Mecze z Izraelem i Rumunią. Trener Mike Taylor wybrał 13 zawodników. Oni 28 listopada zagrają najpierw z Rumunią, a dwa dni później z Izraelem. Wszystkie zawodniczki i sztab szkoleniowy reprezentacji piłkarek ręcznych mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa i rozpoczynają zgrupowanie w Koszalinie, przygotowując się do grudniowych Mistrzostw Europy w Danii. Te na pewno się odbędą. Dziś Duńczycy poinformowali, że związek przeprowadzi zawody, nawet jeżeli do tej pory duński rząd nie zajmie stanowiska. Przepisy Związku Piłki Ręcznej w Danii są ostrzejsze niż ogólnokrajowe, więc nie ma powodów do obaw. Maksymalnie do 4000 widzów będzie mogło zasiadać na trybunach stadionów w Anglii od 2 grudnia. Obiekty pozostawały zamknięte od marca, kiedy wybuchła pandemia koronawirusa. Kibice odetchną, choć jak tu wybrać tych szczęśliwców, którzy w końcu usiądą na trybunach? Zapotrzebowanie przecież będzie ogromne. Słynny rosyjski trener Władimir Alekna w przyszłym roku poprowadzi siatkarską reprezentację Iranu. Polacy Aleknę znają bardzo dobrze z poprzednich meczów i dobrze, bo z Iranem Polska zagra podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Jutro pochmurno, deszcz spadnie na północnym wschodzie i północy, na Pogórzu Karpackim deszcz ze śniegiem, w Karpatach śnieg, 4 stopnie na wschodzie, 8 na zachodzie i nad morzem, na Podhalu około 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rozmyślam nad koniecznością i zarazem niemożnością pisania. Stworzyć taką sytuację, w której serce się rwie do pracy, a ręce od niej odpadają. To jest majstersztyk złośliwości dziejów powszechnych. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Gdybym mogła pisać, byłabym zupełnie szczęśliwa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11.45. Autopromocja. Dobry wieczór, nazywam się Mateusz Krautfurst, a przed nami czas, który od 6 tygodni śmiem nazywać serdecznymi dźwiękami. Nad tymi dźwiękami oraz nad moim słowem tego wieczoru będą czuwać panie Elżbieta Malinowska, realizator, i Magdalena Trzaska jako wydawca. Mogę powiedzieć, że w przypadku polskiej piosenki jestem zdecydowanie patriotą. Dziś zabrzmi głos patriotyzmu lokalnego w pewnym sensie, bo nasze oczy, a przede wszystkim nasze uszy będą skierowane w stronę stolicy Dolnego Śląska. Artystów z Wrocławia jest wielu. Wielu zaczynało swoją przygodę z muzyką właśnie tam. Wielu zapisało się już na kartach polskiej piosenki czy polskiej muzyki pogrubioną i oryginalną czcionką. W tej i w nadchodzącej audycji chciałbym skupić się na serdecznych dźwiękach, które tym artystom właśnie zawdzięczamy. Będzie bluesowo, ale nie tylko, choć od bluesa właśnie chciałbym zacząć. Bartek Miarka, gitarzysta, i Tomasz Nitribit, wokalista, harmonikarz i jeden z założycieli Hoodoo Band, w utworze, który uspokaja nas, że everything is alright, zwłaszcza gdy łączą nas fale radiowej trójki. Your mother and your father, then your sister and your brother, and everything is alright. To your mama and your drama, to your love and your woman. Everything is alright. Everything is alright. Listen. We won't know. Everything is alright. Everything is alright. Take me there. Not to get worried, not to turn into problems that upset you. Everything's alright, everything's fine. I just want you to slip on a line. What is that? Let me know, don't you fret. And everything is alright. To your mama, to your drama, to your mama, to your lover. Everything is alright. Everything is alright. Everything is alright. Right. Not to get worried, not to turn into problems that upset you. Everything's fine, everything's alright. I just want you to speak with me now. Not to get worried, not to turn into problems that upset you. Everything is alright. Tell your mama and your drama, tell your woman and your lover. Ooh, everything is alright. Everything is alright. Everything is alright. I said alright. I said alright. I said alright. Fani bluesa będą dziś z pewnością zadowoleni z przebiegu naszego spotkania. Zastanawiałem się, co w roli dziennikarza, w pracy, której się podjąłem, byłoby dla mnie najbardziej satysfakcjonujące. I doszedłem do wniosku, że poza rozmowami z ludźmi, których talent i dokonania mnie onieśmielają, również poza pieszczeniem moich i państwa uszu nagraniami, w których udział wzięli artyści wielkiego formatu, chciałbym raz po raz móc zaprezentować nagrania może państwu obce, a nawet samemu chciałbym trafić na nuty, których nie poznałbym, gdyby nie przygotowania do serdecznych dźwięków i swego rodzaju poszukiwania. Miałem sporo szczęścia, można powiedzieć. Usłyszą państwo i muzykę, i rozmowę z młodymi artystami, którzy dla mnie są odkryciem. Z artystami z bardzo klarowną wizją tego, jak i o czym ich twórczość ma wybrzmiewać. Proszę zostać z nami, wszystko niebawem się wyjaśni. W zasadzie po następnej piosence, której stylistycznie jest bliżej do hip-hopu. Nightmarks Electric Trio tworzą DJ Spisek Jednego, czyli Piotr Skorupski, basista i klawiszowiec Adam Kabaciński oraz grający na instrumentach klawiszowych Marek Pędziwiatr, któremu zdarza się okazjonalnie śpiewać, ale nie w utworze Leki, bo tu prym wiodą gościnnie występujące Paulina i Natalia Przybysz, które w wokalnej frazie zawierają chyba wszystkie soulowe i bluesowe inspiracje. Jak działają leki i zioła, a jak się mają wiersze i proza, sypiają razem czy osobno, i czy wołają ich po imionach. Coraz milżej i prościej. Jestem głodna szczęścia, głód daje mi apetyt i ruch. Płynę płania, uczucia doznania. Życie w stopach nie pozwala mi chodzić w butach. Jestem głodna, dusze lubią mój brzuch. Możesz dotknąć, bo to jest świadek dwóch cudów. Na mnie już obrazy, nie muszę płakać. Moimi gośćmi są Pola Chobot i Adam Baran. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na swojej stronie piszecie o tym, ale słychać to również w waszej muzyce, że to, co próbujecie osiągnąć, to fuzja muzyki takich artystów jak Muddy Waters czy Skip James, ale również Radiohead i Björk. Ja powiedziałbym dodatkowo, że wasza muzyka brzmi trochę tak, jakby B.B. King przeprowadził się na Mazowsze i próbował łączyć polski folk z tym, co w duszy mu najpiękniej grało. Co o tym sądzicie? A to bardzo ciekawe, jeszcze z takim porównaniem się nie spotkaliśmy. No wiesz, to fajne jest w tym wszystkim to, że każdy może to czytać po swojemu i wyciągać z tego, wiesz, jakieś takie niuanse, które mu się bardziej lub mniej składają w jakąś całość i podobają. Także dla nas takie szerokie rozumienie tej muzyki jest fajne po prostu. Daje nam dużo możliwości. Myśląc o twojej frazie szczególnie, zastanawiam się, czy niejako folkowy zaśpiew jest intencyjny, czy po prostu może to, co płynie nam w żyłach, jest od nas silniejsze i pomiędzy tym bluesem czuć dużo takiej słowiańskiej melancholii, tej melodyki, długich fraz, długiego dźwięku. Nie zawsze musi on być wibrowany. Bardzo to jest ciekawe właśnie w zestawieniu z gitarą Adama i tym bluesowym sznytem, który pod tym wszystkim się kryje. To jest jakby konsekwencja takiego procesu, który rozpoczął się u mnie po rzuceniu szkoły jazzowej. Okej, okay, interesująco. Nastąpił jakiś taki zwrot i bardzo mocno skoncentrowałam się na poszukiwaniu frazy, która będzie dla mnie adekwatna do polskiego słowa. Wiesz, bo to, to był dla mnie zawsze problem, dlatego że ja całe życie śpiewałam po angielsku. Ciężko było mi bardzo odnaleźć się w śpiewaniu po polsku, w sensie takim, że byłam bardzo niezadowolona ze swojego głosu. Musiałam sobie przewartościować swój dotychczasowy sposób śpiewania, którym nasiąknęłam w szkole jazzowej. Pola Chobot i Adam Baran. To też niekonwencjonalny sposób na nazwę zespołu, który prezentuje te utwory oficjalnie, bo wszyscy jesteśmy raczej indywidualistami, a tu nagle taki duet i w ten sam sposób sygnowany profil w mediach społecznościowych. Skąd taki pomysł? Wiesz co, bo wytworzyła się pomiędzy mną i Adamem jakaś taka ponadprzeciętna jakość porozumienia muzycznego już w pierwszym momencie, kiedy się spotkaliśmy. I od samego początku byliśmy w tym jakby porówno razem. I pamiętam, że dużo mieliśmy rozmów takich na ten temat, że jakby rzadko się zdarza, żeby dwoje ludzi miało taki rodzaj porozumienia po prostu, jeśli chodzi o granie razem na żywo, o komponowanie i o robienie muzyki. I jakoś tak zupełnie naturalnie wyszło to, że chcielibyśmy to ciążenie przerzucić, rozdzielić to ciążenie jakby na nas dwoje. A poza tym funkcjonujemy razem na co dzień, więc... No właśnie, chciałem zmierzać do tego pytania, ale to myślałem, że może to być pytanie do Adama z kolei. Powiedz, czy wasza relacja zawodowa przekłada się na relację prywatną i odwrotnie? Myślę, że się przekłada. W jakiś sposób my nawet mamy coś takiego w na tym naszym opisie napisane, że jesteśmy skrajnymi charakterami. I bardzo podobnie, tak jak w życiu, uzupełniamy się muzycznie, myślę. Przy jakimś tam procesie twórczym też to podobnie wygląda. I na pewno jest to jakieś odzwierciedlenie sytuacji życiowej. Zastanawiam się, czy połączenie właśnie tych skrajności sprawia, że macie zdolności profetyczne. Jak wyjść z domu, gdy na świecie mrzy? Powstało w 2019 roku i album o tym tytule ujrzał światło dzienne, a mamy rok 2020 i wydaje się, że na świecie mrzy jeszcze bardziej. Tak, tak, no właśnie. Ciekaw jestem, co... To jest pytanie do mnie, co? Dobrze, to może być pytanie do ciebie, oczywiście. To jest ciekawe, co mówisz, bo generalnie rzecz biorąc, punktem wyjścia do napisania tej piosenki, która, mówimy o mrzy teraz. Tak. Bo jakby z tego utworu wzięliśmy tytuł na cały album. Było takie poczucie bezsilności wobec rzeczywistości, tylko że to było poczucie bezsilności wobec rzeczywistości moje, takie bardzo prywatne. I to tej rzeczywistości, do której dziś możemy tęsknić. Dokładnie, tak. więc no, to tak, premiera tego utworu była też, pamiętam, w taki super, bardzo mocno deszczowy dzień, także ludzie śmiali się, że zamówiłam sobie też pogodę. Wiesz, nie wiem, czy możemy iść tak daleko, że profetyczne, ale... trochę się cieszę i trochę się nie cieszę, że ten utwór pomimo jakby upływu czasu jest, może być nadal czytany aktualnie. No tak, tak, to prawda. Myślę, że państwo dokładnie zrozumieją te hiperbole i ten rym, który między rzeczywistością a utworem wydanym w 2019 roku zachodzi. Utwór pod tytułem Mrzy, Pola Chobot i Adam Baran. Chcą modlić się, ale do kogo? Nieustannie lewą wstawać nogą, złościć się na dzień, ślubrać z zimą. Chobot i Adam Baran. Taki oto duet i w taki sposób mogę to odczytać, ale teraz pytanie do Adama. Czy nie masz nic przeciwko, że twoje imię, nazwisko jest jako drugie w projekcie? Nie mam nic przeciwko, nie mam nic przeciwko. Uważam, że skoro Pola jest wokalistką jest odpowiedzialna za słowo, no to ma jak najbardziej pierwszeństwo w nazwie. Tym bardziej, że chyba zauważyłeś, że Adam jednak jest tą osobą, która stroni od wypowiadania się i generalnie rzecz biorąc raczej nie należy do zbyt rozmownych. Dlatego też zacząłem grać na gitarze, a nie śpiewam. Tak, Adam pewnie wierzy, tak jak większość muzyków, że muzyka jest osobnym językiem i to, co on tam opowiada za pomocą strun, dochodzi do tych, którzy ten język dobrze rozumieją. Tak, dokładnie tak. Utwór pod tytułem Brudno. Czy to wasz fonograficzny debiut, czy któreś z was robiło coś już wcześniej? To była nasza pierwsza fizyczna płyta, tak? Tak, to był zdecydowanie debiut. No, wcześniej były jakieś tam garażowe projekty, prawda? Jakieś takie nagrania. Tak, dosłownie garażowe, bo graliśmy w garażu u Adama rodziców. Tak, i jakieś takie demówki nagrane gdzieś tam właśnie w piwnicach, garażach albo w jakichś domowych studiach. Natomiast Brudno było takim pierwszym... Oficjalnym jakby tak. Wydawnictwem naszym. Jeszcze wtedy nie byliśmy związani z wytwórnią Fonobo. Skąd w młodych ludziach, bo przecież z takimi ludźmi jesteście, jest taka potrzeba do... dość gorzkich refleksji nad światem, bo imży i brudno, i kurz o relacjach międzyludzkich, o których za chwilkę też powiemy i ten utwór również zabrzmi w tej audycji. Ta audycja to serdeczne dźwięki, ale ja uważam, że trzeba mieć w sobie bardzo dużo serdeczności, żeby mówić ludziom prawdę. To troszkę pod prąd tej tendencji, że młodość, że radość, że imprezka. Jak to jest możliwe? To jest jakby poza mną, w sensie takim, że zawsze jakoś bardziej stymulowały mnie do myślenia i do wzruszania się i do przeżywania takie naturalistyczne historie i jakaś taka ciężkość zarówno w muzyce, jak i na przykład w literaturze. Więc to są rzeczy po prostu, którymi się karmię. No i też jakby, wiesz, obserwacje, to na co wyostrzam swój wzrok i co najzwyczajniej w świecie jakby mnie dotyka i rusza i powoduje, że czuję, że powinnam się jakoś z tym rozprawić. No i tak mam, że akurat zwracam uwagę na takie rzeczy. Znaczy ja jestem z tych ludzi, którzy wiesz, jakby wzruszają się. Nie wiem, ostatnio się wzruszyłam na... Na reklamie proszku? Do no nie wiem, no na przykład, nie wiem, potrafi mnie wzruszyć. Ale Zygmunt Heiser was wzruszył? Czy? Nie, ale wiesz, ja jednak mam jakąś taką trochę przegiętą, ponadprzeciętną nadwrażliwość, która bywa, że utrudnia mi funkcjonowanie i osobom w moim otoczeniu. No wiem, na Rolnik Szuka Żony się ostatnio trochę wzruszyłam. Tak, okay, zrobiłam to i włączyłam i obejrzałam i bardzo się wzruszyłam. Także generalnie to jest jakieś takie naturalne ciążenie, które po prostu gdzieś działa i powoduje, że czuję potrzebę mówienia o takich rzeczach. Myślę, że jak ktoś wzrusza się na takich programach, to ma w sobie same serdeczne dźwięki i same serdeczne emocje. Zobaczymy, jak brzmi to w utworze Brudno i czy brudne myśli doganiają brudne dźwięki gitary elektrycznej. Jak to brudno, trudno wytrwać pod stopami truchło. O, dzielę się na pół, mniejszy wtedy czuję w ciele ból. Lubię rzeźbie. stopy mam, chudsze ręce, mniejsza, słabsza jestem, przezroczysta jak powietrze. Pola Chobot i Adam Baran są w dalszym ciągu moimi gośćmi. Nie uciekli, nie zrezygnowali. Tak. To jest niełatwy rok dla artystów. Być może kolejny rok nie będzie zapowiadał się najlepiej. Patrzycie w przyszłość z nadzieją, która znów będzie pod prąd tym wszystkim bluesowym nutom i bluesowym tekstom, które prezentujecie. Patrzymy z nadzieją i też mamy taką ogromną ochotę rozwijać się dalej, bo pandemia wpłynęła na nas dosyć znacząco pod kątem jakby wyborów i w ogóle przemyśleń różnego rodzaju. I skutkiem między innymi tego jest na przykład to, że dodaliśmy brzmienie fortepianu. Do tej pory komponowałam sobie rzeczy na pianie. Przynosiłam to Adamowi, on przerzucał to na gitarę, bo jakby zasada nasza była taka, że chcemy się ograniczyć do głosu, do gitary i do perkusji, bo to jakby był trzon tego składu i cała płyta została nagrana właśnie w takim instrumentarium. Plus jeszcze klarnet Magdy Sowul, gdzieniegdzie. Klarnet basowy. Klarnet basowy, tak jest. No okay. I jeszcze gitara Dobro gościnnie od Romka Puchowskiego, naszego mentora, mistrza przewspaniałego. Natomiast teraz poczułam przemożną chęć jakby wyjścia do ludzi z tym moim graniem na pianie i jestem bardzo, że tak powiem, podekscytowana tym faktem. I nawet nie myślimy teraz o tym, że nie możemy grać. Znaczy staramy się koncentrować się po prostu na pracy i dalej rozwijać się muzycznie. Wychodzić poza kolejne jakieś tam granice. Myślę, że was to nieuchronnie czeka. Moimi gośćmi byli Pola Chobot i Adam Baran. Bardzo dziękuję wam za spotkanie. Dziękujemy też. Dzięki. Życzę i wam, i sobie jak największej ilości spotkań na żywo z tymi, którzy takie bluesowe nuty i tego typu przemyślenia uważają za ważne, chcą ich doświadczać. Myślę, że to się wydarzy, jak tylko opadnie kurz. Zrzucam skórę, palto pełne pyłu. Na jesień się rozbiorę w końcu z cudzych brudnych słów. Na jesień zrzucam skórę, szoruję każdy kąt i bok. Czyszczam z cudzych spojrzeń, co kradną moją moc. Cały ten kurz, to wsysam go do kłód, pochodzi z waszych ust. Cały ten kurz, nim ledwo dysząc, tłumiąc z bólu jęk, ocieram boli. Ten kurz, co wsysam go do płuc, pochodzi z waszych ust. Cały ten kurz, i ledwo dysząc, tłumiąc ból jęk, ocieram boli złąc. Na jesień zrzucam skórę. Czyszczam z cudzych spojrzeń, co

Nightmark's Electric Trio zostało wielokrotnie zauważone i docenione za granicami naszego kraju, a w utworze Glorious Tune wystąpił Rashaan Ahmad z Oakland w Kalifornii. Artystka, której piosenka pojawi się w serdecznych dźwiękach już za moment, początek swojej muzycznej kariery również łączy z Wrocławiem. Współpracowała tam m.in. z Dawidem Korbaczyńskim i Natalią Grosiak, którzy są odpowiedzialni za powstanie zespołu Micromusic. Mogę też Państwu zdradzić, że w następnej odsłonie serdecznych dźwięków usłyszą Państwo moją rozmowę właśnie z Natalią Grosiak, ale to za tydzień. A już teraz na antenie radiowej Trójki dziewczyna, której głos niezmiennie mnie zachwyca. Jej debiutancka płyta ukazała się w 2011 roku, a znajdował się na niej utwór pod tytułem Motyle. Motyl na mych ustach przysiadł i znikł, bo był płatkiem śniegu białym. Przemarzłam, bo skończył się ciepły sen. można się rozmarzyć i zatopić bez reszty w głosie Marceliny. Utwór Motyle został skomponowany przez Marcelinę we współpracy z Natalią Grosiak i Dawidem Korbaczyńskim. No to tacy fantastyczni reprezentanci wrocławskiej sceny muzycznej. I takim reprezentantem jest też Łukasz Damrych, z którego studia wychodzi bardzo wiele nagrań rocznie i za chwilę to, co Państwo usłyszą, jest również dziełem tego bardzo zdolnego pianisty i producenta. Co by było, szanowni Państwo, gdyby niebo jako zwieńczenie życia po życiu, jako idealny stan duchowy okazało się zaskakujące w swej prostocie i gdybyśmy mieli pewność, że co by się nie działo, nasze ulubione danie na pewno na nas tam czeka. W opowieści, którą snuje Marta Kołodziejczyk, występująca jako Martella, znajduje się oczywiście sporo więcej przemyśleń, więc niech się Państwo nie dadzą zwieść temu tytułowi, ale właśnie Łukasz Damrych jako producent i Martella przygotowali dla Państwa Rosół. Poznajmy się tam, gdzie końców i początków nie ma. Wprowadźmy się do naszych serc, zabierzmy się do nieba. A w niebie, a w niebie kosztuje nocą rosą, koszuli nocnej bosą. A w niebie, a w niebie zaczynam wieczór chłodny, spojrzenia oczu głodnych. Znów czuję się tak, znała cię od zawsze. Zatracam się w spojrzeniach twych, z nieba na ciebie patrzę. A w niebie, a w niebie gotuję nocą rosą, koszuli nocnej bosą. A w niebie, Rosół, taki to był tytuł, Martella, Marta Kołodziejczyk oraz fantastyczni muzycy, ludzie z Wrocławia, którzy oczywiście swoim talentem wspierają wielu artystów, ale z Wrocławiem są związani od lat i chyba też czują taki lokalny patriotyzm. Niemal wyczerpaliśmy dzisiejszą porcję serdecznych dźwięków. Usłyszą Państwo już za chwilkę ponownie gitarę Bartka Miarki i utwór z jego płyty, z którym z którym to, mówię o tym gitarzyście, oczywiście rozpoczynaliśmy wieczór. Tym razem będzie on zestawiony, jego talent, jego gitara, z jednym z najbardziej charyzmatycznych polskich głosów. Mogę zdradzić, że rozmowę z tą wrocławską wokalistką usłyszą Państwo w kolejnej audycji, a już teraz zaczaruje Państwa z pewnością swoim śpiewem Natalia Lubrano w piosence Little Boy Leon. Tak śpiewa, szanowni państwo, Natalia Lubrano, tak gra Bartek Miarka. Wokaliści, muzycy, producenci z Wrocławia dostarczają nam niesamowitą porcję serdecznych dźwięków rok w rok. Jestem z nich bardzo dumny i szczęśliwy, że takiej muzyki możemy słuchać. Te serdeczne dźwięki dobiegają końca. Chciałbym wrócić myślą jeszcze do zdania, które Państwu powiedziałem na samym początku audycji. O takim sensie przygotowywania tych programów. Zanurzam się w bezmiarze internetu, w poszukiwaniu fantastycznych nagrań dla Państwa, ale również dla siebie. Dziś Pola Hobot i Adam Baran byli moimi gośćmi i to moje odkrycie, mogę powiedzieć, bo wcześniej nie znałem tych artystów. Jeśli ktoś z Państwa natomiast zna fantastycznych muzyków, fantastycznych wokalistów, jakieś nowe projekty, uważa, że one powinny zabrzmieć na antenie radiowej Trójki. Ja jestem otwarty, czekam na takie nagrania w mediach społecznościowych na przykład, a zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast już w tej chwili piękna ballada Leszka Morżdżera pod tytułem Yearning for a Nest z płyty pod tytułem Polska. Dźwięki pochodzące z umysłu oraz spod palców Leszka Morżdżera, gdańszczanina, który swego związku z Wrocławiem się bynajmniej nie wypiera. Yearning for a Nest zabrzmiało. Dziękuję Państwu za ten wieczór, dziękuję również Paniom, które sprawiają, że czuję się w studiu radiowej Trójki bezpiecznie. Były ze mną Elżbieta Malinowska, realizator, i Magdalena Trzaska, wydawca Serdecznych Dźwięków. Ja nazywam się Mateusz Krautwurst i mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. Dobrej nocy. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji, na przykład laptop gamingowy HP, teraz taniej o 600 zł. Smartfon Samsung Galaxy S10 128 giga, teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 24 listopada. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd konsultuje projekt rozporządzenia, który zachęca do spędzenia świąt.